الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، لا انفصام لها، والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دريم سفارة آیت نمبر 256-257. سورہ بقرہ آیت نمبر 256-257. د دین مخ کے سبق کی آیت الکرسی کی دا اللہ دا توحید ذکر و دا الله قدرتونه بیانېدل، چې الله د ډېر لوی قدرت او د طاقت مالک دی. نو تاسو چې عبادت کوئ نو د هغې ذات وکړئ، د بل چا عبادت مه کوئ، کفر او شرک مه کوئ. د نن سبق کې الله پاک فرمایي چې تاسو د کفر او د شرک نه ځان وساتئ، د اسلام رسۍ مضبوطه ونیسئ، تاسو به رڼا طرف ته راشئ. او که تاسو د کفر او د شرک رسۍ مضبوطه ونیوه، بیا به تاسو تیارو طرف ته لاړ شئ، او تیاره هغه ستاسو دپاره ضرری ده، نقصانی ده په دنیا او په آخرت کې. او رڼا رڼا ده په دنیا کې خوشحالی ده، و پا آخرت کیم خوشحالی ده. قدیز ہے کہ اللہ پاک مونتا یو مسلم بیانی، اللہ پاک فرمائی چی دا اسلام چی دا تاسو تما کم دین در کرده دی که جبر او اکراہ نیشتی. لا اکراہ فی دین، زبردستی زور پا دین کی نیشتی. چی یو سڑے دا مرے نرو نیسا چی تکلیمہ ہوا ہے. اسلام د زبردستی دین نه دی، ځکه یو سړی چې کلمه وای ایمان راوړي، نو ایمان تعلق زړه سره ساتي، او زړه هغه په زور باندې نه تابع کیږي. ظاهري بدن هغه په زور باندې تابع کیږي، خو زړه دا په زور نه تابع. د دې وجه نه اسلام باندې مستشرقینو او کافرو دا اعتراضات کړي دي چې اسلام د جبر او د اکراه کوي. خدا غلطه خبره. اسلام د امن دین دی، د رواداری دین دی. اسلام وای چې تاسو خپل منځ کې مینه او محبت وکړئ، حسن سلوک وکړئ. اسلام چا سره هم جنگ جګړه نه خوښوي، خو چې کوم خلک په ځمکه کې فتنه او فساد خوروي، نو بیا اسلام وای چې کوم سړی پزمکا کې د الله پزمکا کې فساد او فتنه خوري او خلکو ته تکلیف او نقصان رسوي داغه مثال د مار دی د لړم دی او د موزی زناورو په شان شرمخ دی نو مار او لړم چې کله مونږ ته نقصان را رسوي نو بیا یې مونږ وجنو که نه وجنو وجنو وجنو نو که یو انسان نه مار او لړم جوړ شي او زمری او شرمخ دې جوړ شي نو بیا مونږ ته اسلام حکم کوي چې دا مړ کړي دا لر کړي دې فساد خورئ دې فتنه خورئ په ځمکه کې فتنه فساد مه خوروه نقصان انسانیت ته مه رسوه د الله بندګانو ته مه رسوه اسلام تا ته اسم نه اسلام اکراه کوي زور کوي په ایمان نه په اعمالو زور کوي اسلام وایي چې تا ایمان قبول که کلمه دې وویله په دې باندې زه تا نه مجبوروم چې ته کلمه ووایه ما مسلمانې چې نه مسلمانېږي ما مسلمانې خو چې کله ته اسلام ته راغلې تا د اسلام جامه واچوله تا زما جامې واچولې او بیا ته د هغې خیال نه ساتې د هغې د قوانینو خیال نه ساتې او هغه جامه داغداره کې نو اسلام وایي ده سره بیا زور وکړې اکرا ورسره وکړې مونځ ولې نه کې مونځ وکړه روژه ولې نه نیسې نیسې به په هغې باندې به در سره اکرا کوم خو په کلمه ویلو در سره زور نه کوم نو اکرا په دین کې نشته خو اکرا په اعمالو باندې شته د دې وجې نه حدیث د پیغمبر علیه الصلات وسلام چې کله ماشوم د اوو کالو شي نو تاسو ورته ترغیب ورکې د مانځه خو چې کله د لسو کالو شي بیا ورته زورنه ورکړه په لخته باندې ووهه چې ولې مانمون نه کېږي اکرا بیا شته په اندازه باندې په طریقه باندې خپلو بچو ته زورنه ورکول په عباداتو باندې او د دې داسې مثال دی لکه یو سړی وایي چې زه پولیس کې برتی کېږم پولیس والا محکمې والا په زور څوک نه برتی کوي چې ته راځه شه او برتی شه نه خو چې کله ته خپله وایې چې یاره زه برتی کېږم او په پولیس کې برتی شوې او د پولیسو جامه دې واچوله وردی دې وکړه بیا محکمه هغه تا ته وایي زموږ څه شرایط دي اوس په دا مانی نو بیا د پولیسو قوانین هغه په تا لاګو شي هغه به خامخا کې که ته د هغې وردۍ خیال نه ساتې د هغوی د قانون خیال نه ساتې هغوی بیا تا له سزا درکړه چې داسې ولې وکړو نو اسلام کې جبر او اکرا نشته یو سړی په زور نه شي مسلمانان چې یاره ته راشه مسلمان شه خامخا به مسلمانېږي نه خو چې تا کله زما د اسلام جامه واچوله او بیا د هغې د قوانینو خیال نه ساتې بیا اسلام وایي ده سره جبر او اکرا وکې اسلام انسان آزاد نه پرېږدي ځکه د اسلام وردی چې تا واچوله د هغې به احترام کې قدر به کې د هغې د قوانینو به احترام کې زما جامه به داغداره کې نه مراده لکه مونږ وایو که علماو لیکلي دي چې یو سړی ږیره نه پرېږدي نه پرېږدم ږیره مه پرېږده بس یو حکم دی مه من خو چې ته ږیره پرېږدي او بیا ورپورې ټوقې مسخرې کې کله لنډې او کله کمې او کله چې دی نو یو شان پرېږدي او کله بل شان پرېږدي کله یو شان جوړه او کله بل شان جوړه نخرې کې دا بیا ته شاعر اسلام پسې ټوقې کې مسخرې کې نو دا به خریلو بیا دومره ګناه نه ده لکه څومره چې د هغه کټکولو ده او د هغه نخرو پېخرو ده نو اسلام اکرا نه کوي په چا باندې چې ته خامخا مسلمان شو خو چې کله مسلمان شوې نو بیا به داغه د قوانینو خیال ساتي. نو اکراه فی دین نشته خو اکراه فی الاعمال شته، داغه په احکاماتو باندې عمل بکې. نو الله پاک فرمایي لا اکراه، زور نشته فی الدین په دین. قد تبین الرشد، په تایی سره ښکاره شوی دی هدایت من الغی د سرکشی دی. موږ ته الله واضحه کړې ده د پیغمبر په ذریعه باندې، د قرآن په ذریعه باندې موږ ته سمه لارم ښودلې ده، غلطه لار یې ښودلې. الله موږ ته خپله لارم ښولې ده او د شیطان لار یې راته ښولې. اوس الله وایي ستا خوښه ده که اسلام ته راځې راشه، که نه راځې مه راځه. قد تبین، په تایی سره واضحه کړې ده، ښکاره شوې ده الرشد و هدایت من الغی د سرکشی. فمن یکفر، چا چې کفر بالطاغوت په شیطان سره، د شیطان په لاره لاړ. طاغوت یو فسق دی، د سرکشی درې مرتبې دي. یو سړی سرکشی کوي د هغې درې مرتبې دي، یو فسق دی، یو کفر دی، یو طاغوت. فسق یو سړی ایمان راوړي، نه یو سړی ایمان راوړي او بیا د الله په احکاماتو باندې عمل نه کوي، د هغې خلاف ورزي کوي، دې ته فسق وایي. ایمان یې راوړ، کلمه وویله، مسلمان شو، او بیا د هغې احکامات هغه نه مني، مونځ نه کوي، روژه نه نیسي، زکات نه ورکوي، تلاوت د قرآن نه کوي، ذکر و اذکار نه کوي، دا فاجر دی، فاسق دی، دې ته فاسق وایي. دا د سرکشۍ یو مرتبه ده، خو ایمان یې راوړی دی، صرف عمل نه کوي. او یو کفر دی چې ایمان نه راوړي او بندګي چې کوي نو هغه د بل څیز کوي، بت ته سجده لګوي، د الله بل مخلوق ته سجده لګوي او عبادت کوي، نو دې ته کفر وایي. او یو طاغوت، طاغوت دې ته وایي چې ایمان نه راوړي، کلمه نه وایي، او بیا وایي نه زما عبادت وکړه، زما خبره ومنئ، زما حکم ومنئ، په زبردستۍ په خلکو باندې هغه خپل حکم مني، دې ته طاغوت وایي. نو دا د سرکشۍ درې مرتبې دي، فسق، کفر او طاغوت. نو الله فرمایي فمن یکفر، چا چې انکار وکړه د طاغوت نه، یعنی کفر، زه د خپل حکم په چا نه چلوم، د دې نه انکار وکړه، ویؤمن بالله، او ایمان یې راوړه په خدای پاک باندې، نو فقد استمسک، پس ده منګولې ولګولې، بالعروة الوثقى، هغه رسۍ مضبوطه، فقد استمسک، په تایی سره ده مضبوطه ونیوله، بالعروة الوثقى، په هغه رسۍ مضبوطې سره، دا د اسلام رسۍ ده، دا ده مضبوطه ونیوله. طاغوت د سرکشۍ اخري مرتبه ده. بعضې مفسرینو لیکلي دي چې د دې نه مراد طواغیت دي، یو طاغوت نه دی، ډېر دي. لکه ګورئ شیطان دا طاغوت، دا مونږ د الله د حکم نه منې کوي، د اسلام نه منې کوي، په احکاماتو د عمل نه منې کوي. دغه رنګې دا نفس چې دی، دا یو طاغوت دی. دا بچي چې دی نو دا هم طاغوت دی. د دې د وجې نه ښځه ده، بچي دي، رشته دار دي، دا طواغیت دي، دا مونږ منې کوي. د هغې په محبت کې مونږ لاړ شو، مونځ پرېږدو، عبادات پرېږدو. خاندان دی، دا یو طاغوت دی. سوسایټي ده، حکام دي، هغې ته عبادت کوو، د هغوی سجدې هغې ته د هغوی نه غواړو. دوکان دی، که رزق دوکان ته لا نړم نو زه به د لوږې مړ شم، که پټي ته لا نړم او کار روزګار مې ونه کړه زه به د لوږې مړ شم، که نوکري مې ونه کړه نو بس زه به چې دی نو د لوږې مړ شم. دا ټول طواغیت دی. الله وایي د دې نه مه غواړئ، د دې مه منئ، د دې تابعداري مه کوئ. دا تاسو شل بوتان راغشتي دي او په ترخونو کې نیولي دي، نه، یو د الله د ذات نه وغواړئ. فمن یکفر، چا چې انکار وکړه بالطاغوت، په طاغوت، شیطان نه انکار وکړه، شیطان ستا نه منم، نفس ستا نه منم، د رشته دارۍ نه منم، د خاندان او د سوسایټۍ نه منم، وزیر مزیر په بلاولا خان او ملک په خپل ځای کار بکی، مال دکان رزق نه راکوي، مال نوکری روټی نه راکوي، مال جیداد او ګاډي چې دی نو رزق نه راکوي، مال الله را. فمن یکفر، چا چې کفر وکړ بالطاغوت، په دې طواغیتو باندې، ویؤمن بالله، او ایمان یې راوړ په خدای پاک باندې، د الله په ذات باندې کلکه بروسه او عقیده وساتله، نو الله فرمایي فقد استمسک بالعروة الوثقا، نو د ونیوه هغه رسۍ مضبوطه عروه، هغه کړی ته وایي، کړی په زنځیر کې چې کړی وي، داسې رسۍ په سر کې کړی وي، هغې ته چې سړی لاس ور واچوي نو بس بیا کلکه هغه په لاس کې وي، نو لاس نه نه خطا کېږي. کړی نو دا د اسلام رسۍ، دا د الله د بروسې رسۍ، دا کړی مضبوطه ونیسئ، لا انفصام لها، نشته شلیدل د هغې دپاره، هغه چې دی نو شلیږي نه، هغه کټ کېږي نه. حضرت قیس ابن عباده رحمه الله یو تابعی دی، هغه خپله فرمایي وایي زه مسجد نبوي کې ناست وم، خو یو کس راغی ضعیفه کمزورې امسا وسره وه، وایي ظاهري مخ یې نه داسې نور خطه او د دیندارۍ آثار و، پهې وایي دوه رکاته مونځ یې وکړه مختصر شان او د جومات نه روان شو وته، وایي کسانو وایي چې دا جنتي دی. زه حیران شوم، ما چې څنګه دا خلک وایي چې دا جنتي دی، وایي چې دی بار وته، نو وایي زه م ورپسې روان شوم په قلار قلار، وایي چې کله ځان له شو نو وایي ماتې تپوس وکړه، وایي ما ورته وویل چې یاره دا خلک وایي چې ته جنتي، نو وایي هغه ماته وایي چې سبحان الله، خلک ولې داسې خبرې کوي چې دا علم ورسره نه وي، دا څه پته لګي چې زه جنتي یم او که جنتي نه.